bij de ANWB. Veel files worden nu korter. Het is nog wel erg druk op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Het tijdverlies is daar een half uur. Verder in beide richtingen veel vertraging op de A44 bij Wassenaar. Hou daar rekening met een kwartier extra reistijd. De A50 is nog wat drukker van Eindhoven naar Arnhem. Tussen de knooppunten Paalgraven en Bankhoef nog een kwartier vertraging. En op de N202 Amsterdam-IJmuiden voor de aansluiting met de A22 ook nog dik een kwartier vertraging door een ongeluk op de A22. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Van der Steeg. Hele goedenavond, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Ja, het is de droom van veel Noorderlingen, de Lelylijn. Een directe spoorwegverbinding tussen onder meer Groningen en Friesland en de Randstad. Dat is belangrijk voor mensen, voor werk, voor bezoek. En ik denk dat we weilanden genoeg hebben waar dat doorheen kan gaan. Dus ik ben helemaal voor. Ja, het kabinet beloofde eerder 3 miljard voor dat project te reserveren, maar haalt nu een flinke geldbedrag uit dat potje voor andere projecten op het spoor. Staat de toekomst van de Lelylijn daarmee ook op het spel? En is dat heel erg of juist niet? Zometeen een debat. Een Koran in brand steken. Zijn demonstrerende boeren het provinciehuis binnengedrongen. Ik zit daar aan vastgeketen met een stalen ketting. En de politie zal hier dan open moeten sluiten. De nationale dodenherdenking in Amsterdam wordt extra beveiligd. Dat gebeurt omdat er rekening wordt gehouden met de protestacties. Ja, demonstranten zoeken steeds vaker de grenzen op en dus wil het kabinet het demonstratierecht onder de loep nemen, zoals ze zelf zegt. Dat laten minister De Jonge en minister Jessilgus vandaag in een brief weten aan de Tweede Kamer. Moet het demonstratierecht wel worden aangepast? Daar ga ik over praten met VVD Tweede Kamerlid Ingrid Michon, cartoonist Ruben L. Oppenheimer en hoogleraar cross-cultureel recht, zoals dat heet, Tom Zwart. Goedenavond allemaal, fijn dat jullie er zijn. Mevrouw Michon, uw partijgenoot minister Jessilgus komt dus met deze plannen samen met De Jonge. Is het wat u betreft ook hard nodig dat het demonstratierecht onder de loep wordt genomen, zoals ze zelf zeggen? Ja, goedenavond. En wat mij betreft is het inderdaad hard nodig. Sterker nog, ja, je ziet aan gewoon de praktijk dat er steeds meer onder het mom van demonstratie eigenlijk de wetten worden overschreden en zelfs overheen wordt gegaan. Dat erkent het kabinet, dus dat is al goed nieuws. Mm-hmm. En ze komen dus nu met een onderzoek om te kijken of het wettelijk kader moet worden aangepast. Dat is ook een verantwoordelijkheid van De Jonge. En ik kijk er naar uit. Ik zou zeggen, schiet daarmee op. Ja, en ik hoor u ook eigenlijk zeggen van wat mij betreft mag er wel wat veranderen. Ja, wat mij betreft moet er wat veranderen. Want kijk, juist om het demonstratierecht te beschermen, moet je ook grenzen stellen aan het demonstratierecht. En het gebeurt steeds vaker. Demonstraties die zijn per definitie bedoeld om aandacht te vragen voor de zaak waarmee je pleit, En demonstraties worden steeds meer ingezet om juist doelbewust en provocatief wetten te overtreden. En op het moment dat je dat doet, word je toch beschermd, zeg maar, door het demonstratierecht. En dat moet wat mij betreft veranderen. Oké, sneller het kunnen aanpakken met een wetsartikel in de hand, zegt u dan. Vandaag liet de gemeente Amsterdam weten dat ze maatregelen zal treffen om onrust en demonstraties bij de 4 mei herdenking op de Dam te voorkomen. Er zijn wat signalen. Onder andere het aantal bezoekers wordt met de helft ingeperkt. Is dit ook een voorbeeld waarvan u zegt van ja, juist daarom zou ik wel willen dat we meer hebben in handen kunnen hebben om in te grijpen? Ja, we hebben dus. Kijk, 4 mei vinden we met z'n allen een heel belangrijk moment om 2 minuten stil te staan. En ondanks dat alles wat de gemeente Amsterdam nu in gang zet, is het niet te voorkomen dat er toch ten tijde van deze dodenherdenking een spontane demonstratie plaatsvindt. Want er zijn elke dag spontane demonstraties. Mm-hmm. En we vinden dus dat bijvoorbeeld op een dodenherdenking dan het demonstratierecht eigenlijk even pas op de plaats moet maken, omdat een ander belang zwaarder weegt. En wat je tot nu toe altijd ziet is dat bij alle botsingen van wetgeving of botsing van belangen, ja, dan prevaleert het demonstratierecht. En ik vind dat we daar dus een discussie over moeten hebben. Ja, een discussie over moeten hebben. U vindt gewoon dat het anders moet, zei u net. Dus bij 4 mei, ja, zeker. Bij 4 mei moet het demonstratierecht even ondergeschikt zijn aan die herdenking. Zeker. En, het okay. is, en, zeker. En je kan dus ook inderdaad, een demonstratierecht is niet altijd ook een soort rechtvaardigingsgrond om dan wetten te overtreden. En dat zie je steeds vaker. Ja, ik ga eens even naar de cartoonist in ons gezelschap, want ik zie Ruben L. Oppenheimer al een beetje nee schudden. Ja, was de voorgaande spreekster een liberaal? Zou zij niet zeggen. Nee, het lijkt mij absoluut geen goed idee om Koranverbrandingen aan zich bij wet te gaan verbieden. Ja, wacht even, daar komen we zo wel eventjes op. Maar even het algeheel onder de loep nemen van het demonstratierecht, zoals het kabinet vandaag aankondigt. Vindt u dat een goed idee? Je mag van mij alles onder de loep nemen. Alleen de vraag is... Moet het veranderen? Ja, als je te lang die loop erop zet en de zon gaat een keer schijnen, gaat het in de fik. Ik vind wat we hebben is heel erg dierbaar. Mm-hmm. Het recht om te demonstreren, zelfs als je, dat is het hele idee van een demonstratie, als je het er niet mee eens bent, dat is een heel groot recht, een heel groot goed, ook als het iets is wat mij in het verkeerde keelgat schiet. Dus ik wil heel erg uitkijken om te gaan veranderen en te gaan repareren wat niet stuk is. Wat stuk is dat er zit iets in de samenleving, een soort gif de laatste tijd, de laatste jaren, waar misschien iets eerder op had moeten worden opgetreden op manieren die al lang kunnen. Ja, u legt de bal bij de overheid, als ik het zo goed begrijp. Nee, maar niet alleen, want ik begon bij de samenleving. Ja, even het concrete voorbeeld van die 4 mei-denking die we dan net de revue lieten passeren met mevrouw Michon. Vindt u dat het demonstratierecht op zo'n moment ondergeschikt is aan die herdenking? Nou, ik heb over dit hele item zitten nadenken uiteraard. En er zit voor mij een verschil tussen het demonstreren, het recht om te demonstreren, en in welke vorm dan ook, en de plek waar je dat doet. Ja. Ik wil niet iemand bij voorbaat, en daar gaat de discussie over als het gaat om de Koranverbranding verbieden, ik wil niet iemand bij voorbaat zijn middelen voor zijn of haar op dat moment gekozen demonstratiewijze uit handen nemen. Ik wil wel dat een burgemeester bijvoorbeeld een verbod kan opleggen. En dat kan een burgemeester al. Luistert u mee, mevrouw Halsema? Het kan nu al zo dat een burgemeester, als hij of zij denkt dat de boel uit de klauwen kan lopen, kan die zeggen van, nou weet je wat, het lijkt me niet zo goed, niet zo opportun om deze demonstratie op deze plek uit te laten voeren. Doen we het 100 meter verderop. Nou, in het geval van een Koranverbranding zou je dus kunnen zeggen, ik ga toch maar even de sprong naar voren maken, als u me goed toestaat. Ja. In dat geval zou je kunnen zeggen van, nou, wat je met die Koran doet, prima. Maar je gaat het bijvoorbeeld niet in de buurt van die moskee doen op het moment dat daar mensen in en uit lopen. Ja, maar hetzelfde geldt voor 4 mei. Als ik hem even mag afmaken. Ja. Hetzelfde geldt voor 4 mei. Als jij wil gaan roepen from the river to the sea en wat daar dan ook moet gebeuren op die afstand. Ja, dan mag jij lekker gaan roepen. Maar niet op het moment waarop wij samen met z'n allen hebben afgesproken dat je daar even 2 minuten stil bent. Okay. Welke demonstratie het ook is. Ja, daar bent u dan wel voorstander van dat het niet op die plek om die tijd gebeurt. Niet op die plek, op die tijd, maar ergens overal anders. Be my guest. U noemde het de Koranverbranding al, want demonstraties kunnen in het uiterste geval ook gevolgen hebben voor de nationale veiligheid, zegt het kabinet. Was in Zweden de reden om Koranverbrandingen te verbieden. Het kabinet hier wil niet zo ver gaan. Dat werd later vandaag even volgens mij genuanceerd door de ministers. In ieder geval, het lijkt er niet op dat het kabinet een Koranverbranding wil gaan verbieden. Tom Zwart, hoogleraar cross-cultureel recht. Begrijp ik goed dat u zegt van, nou, zo'n verbod had wat mij betreft wel mogen komen? Nou, sterker nog, zo'n verbod is er al. Oh. De hoogste rechter in onze samenleving is het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Ja. En dat heeft in 2018 gezegd, je mag niet tijdens een demonstratie waar dan ook oproepen tot religieuze intolerantie. En daarna heeft datzelfde hof gezegd dat als jij een heilig boek aanvalt, dat een vorm van religieuze intolerantie is. 1 en 1 is 2, klaar, je mag het dus niet toestaan. Dat is de hoogste rechter, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Maar dat wacht even, als ik dan de minister De Jonge vanmiddag hoor, die zegt dat niet de bedoeling is om vooraf censuur op te leggen, dan gaat hij eigenlijk tegen de wet in, zegt u? Tegen de uitspraak van de Hoge Rechter? Ja, zelfs tegen het hoogste verdrag, waar wij aan gebonden zijn. Dus dat mag je niet doen. En daarom zou ik zeggen, is het niet zo belangrijk dat dit kennelijk geen onderdeel uitmaakt van dat onderzoek. Want dit staat al als een paal boven water, dus dat hoeft niet verder onderzocht te worden. Ja, is dat wel een paal boven water? Want daar wordt toch heel veel over gediscussieerd? Ja, discussiëren mag. Hè. We hebben vrijheid van meningsuiting. Maar ja, we moeten ons ook wel aan de wet houden. Dat geldt ook voor ministers. Mevrouw Michon, hoe reageert u hierop? Ja, er is een Kameruitspraak ook gedaan om het verbranden van een Koran ook niet strafbaar te stellen. Ook ik en mijn fractie, de liberale fractie inderdaad, zoals al genoemd is, is niet geen voorstander van het strafbaar stellen van een Koranverbranding. Maar meneer Zwart zegt dat is al lang strafbaar. Weer bevestigd. Ja, maar meneer Zwart zegt het is al lang strafbaar. Meneer Zwart, het is al, maar het mag al niet meer. die refereert aan een uitspraak. Ja, die zegt daarmee, dat zegt dus dat je een Koran niet mag verbranden. Dat is in ieder geval zijn opvatting. Dat is niet mijn opvatting. Dat is de opvatting van de hoogste rechter over de uitleg van een verdrag waar Nederland gebonden is. En volgens de grondwet moet een minister en Kamerlid dat verdrag gewoon naleven. U heeft de eed afgelegd op de grondwet, dus u zult dat moeten doen. Verder vind ik het opmerkelijk, hè, want mevrouw Michon, dat heeft u terecht geconstateerd, loopt al een beetje vooruit op de uitkomsten van het onderzoek. Het moet toch vooral de demonstratievrijheid beperken. Dat we wel demonstraties van Extinction Rebellion willen gaan beperken vanuit VVD-perspectief. Omdat dat hinder kennelijk oplevert voor verkeersdeelnemers. Laten dat er een paar duizend zijn. We hebben 1 miljoen moslims in Nederland. Die nemen enorm aanstoot aan die Koranverbrandingen. En dat wordt genegeerd in dat onderzoek. Nogmaals, voor mij is dat onderzoek niet nodig, hoor. Maar ik vind het wel opmerkelijk. Nee, maar ik hoor u zeggen, er wordt door de VVD gemeten met 2 maten in dit geval. Nou, eigenlijk vat u dat wel heel kernachtig samen. Oké, mevrouw Michon? Ja, dit verhaal is, vind ik dan weer heel ingewikkeld. En ook er wordt me allemaal woorden in de mond gelegd. Het gaat u heeft nu de kans om te reageren, dus dat mag. Ik heb gezegd en ik blijf ook zeggen, er moet een verschil komen tussen het demonstratierecht en het overtreden, maar openbare ordeverstoringen. Dat gaat mij niet om extinction, het gaat me om boeren, het gaat me om demonstraties die voor de Palestijnse kwestie. Het gaat mij niet om het doel van de demonstratie, het gaat mij erom. Ik noem ook elke keer bij elke demonstratie die wat mij betreft doelbewust juist wordt ingezet om wetten te overtreden. Ja. Dat we daar met elkaar de discussie over moeten hebben. Juist om ervoor te zorgen dat het demonstratierecht met elkaar beschermen en ook maximaal ondersteunen. Maar als u dan het voorbeeld hoort van meneer Zwart van Extinction Rebellion die de snelweg blokkeert, daar moet een einde aan kunnen komen, vindt u? Kijk, het voorbeeld van Extinction Rebellion is dat de burgemeester vooraf verbiedt om op de snelweg te gaan demonstreren. Dus vervolgens gaat er een groep demonstranten staan. En als ze daar op het moment dat ze er gaan staan, is dat een spontane demonstratie. Hetzelfde ga je op 4 mei zien. Mm-hmm. Alles wat je vooraf zegt, kan je als burgemeester zeggen, maar er komen spontane demonstraties. Op een spontane demonstratie wordt heel veel politie op afgestuurd. Op het moment dat die politie vraagt om te vertrekken en mensen doen dat niet en gaan zich bijvoorbeeld vastplakken, dan vind ik dat dat soort gedragingen aan zich strafbaar moeten zijn. Want die mensen worden nu beschermd door het demonstratierecht. Terwijl hetgene wat zij doen is doelbewust wetten overtreden om aandacht te vragen voor hun zaak. En een demonstratie vraagt per definitie aandacht voor hun zaak. Dat is ook heel goed. Ja, okay. Maar we moeten er dus voor waken dat het pas lukt eigenlijk als je wetten gaat overtreden. Omdat je dan dus inderdaad aandacht krijgt voor je zaak. Ja, ja, dat kan niet de bedoeling zijn. Dat hof, wat ik het al noemde. Even naar Ruben Oppenheimer. Ergens gaan staan en daar hinderlijk zijn voor het verkeer is natuurlijk wel wezenlijk iets anders dan iets in de fik steken. Kijk, op het moment dat jij een Koran koopt, of welk ander boek dan ook, daar wil ik in het midden laten, dan is dat boek jouw eigendom. En wat je er dan vervolgens mee doet, of je het wil weggooien, of je het wil verbranden, je mag het zelfs gaan lezen. Ik wil niet dat de overheid zich daar überhaupt mee bezighoudt. Dus ja, maar het kan de nationale veiligheid schaden, is dan het argument. Ja, dat boek lezen kan de nationale veiligheid ook schaden, zal het tegenargument zijn. En dat is nou juist het conflict wat op het moment van een demonstratie uitgedragen moet kunnen worden. Even los van die Koranverbrandingen, even het brede trekken, Ruben en Oppenheimer. Is het wat u betreft dat wat mevrouw Michon zegt, van dat je ook bijvoorbeeld Extinction Rebellion, die de snelweg blokkeert, dat je meer in handen hebt om die aan te kunnen pakken? Bent u het daarmee eens? Dat je meer in handen hebt in het geval van Extinction Rebellion? Ja, dus kortom, het demonstratierecht beperken. Ook daarvan zou ik willen zeggen, op het moment dat die mensen van Extinction Rebellion hun eigen auto in de fik zouden willen, dan heb je een strafbaar feit. Maar goed, in ieder geval, ik vind het een hele rare vergelijking om die twee, zoals ik al zeg, zaken met elkaar te vergelijken, het op een plek gaan staan en demonstreren, waarvan er inderdaad een burgemeester van tevoren kan zeggen, als jij daar gaat staan, dan ben je zo hinderlijk voor het wegverkeer dat je daarmee gevaar oplevert. Of een meneer, hoe zwakzinnig ik hem ook vind, die in zijn eigen vrije tijd van zijn eigen zure centjes gekochte Koran in de fik wil steken. Tot slot, meneer Zwart, wat zou de ideale uitkomst zijn van dit onderzoek, wat het kabinet nu laat doen? Nou, laten we vooral hopen dat ook Kamerleden en ministers een beter begrip krijgen van hun verplichtingen onder het Europese Hof van de Rechten van de Mens, het Europees Verdrag. Ja, ik merk maar even op, de hele discussie over Extinction Rebellion, ook daar heeft het Europees Hof van gezegd, dat soort demonstraties, die blokkades, dat moet gewoon kunnen. Dus dat mag je niet verbieden. Wat dat betreft is het onderzoek wat mij betreft dus ook niet zo heel nuttig. Okay. Dus laten we hopen dat iedereen zich nou even houdt aan de verplichtingen die Nederland op zich heeft genomen. Maar dat werkt dus niet, zegt het kabinet, want er worden veel te veel wetten overtreden. We willen dat niet meer hebben in dit. Ja, maar dat verdrag wat ik heb genoemd gaat boven alle wetten uit. Dat is in de grondwet bepaald dat dit verdrag en andere verdragen voorrang hebben boven nationale wetten. Ik ben met meneer Oppenheimer eens dat dat misschien niet altijd prettig gevonden wordt. Dat mag, maar verbieden is niet toegestaan. Ik dank u alle drie heel hartelijk. VVD-Kamerlid Ingrid Michon, cartoonist Ruben L. Oppenheimer en hoogleraar cross-cultureel recht Tom Zwart. Het is de tijd voor onze satirisch verslaggever Diederik Smit. Dat mag nog steeds hier. Dit is de week van Diederik. We gaan het zien. Er is nieuws over de formatie. Er zouden vandaag echt meters zijn gemaakt met de inhoudelijke gesprekken. De formerende partijen hebben gisteren en vandaag urenlang onderhandeld over een pakket aan maatregelen op het gebied van de tweets van Geert Wilders. En de partijen zouden het inmiddels op hoofdlijnen eens zijn over dat Twitterpakket. De partijen lagen natuurlijk best ver uit elkaar op dit onderwerp. NSC wilde aanvankelijk dat Geert Wilders zijn beledigende tweets zou terugbrengen met 40% in 2030. De VVD wilde naar 20% minder gescheld door Wilders in 2050. De BBB heeft steeds gezegd dat het schofferen van collega-politici via Twitter gewoon weer een taak zou moeten worden van de provincies. En de PVV wilde het huidige stelsel in stand houden. Nou, inmiddels ligt er een advies van de Raad van State. En die zeggen eigenlijk van ja, die 40% in 2030, dat is eigenlijk niet realistisch. Dus er zou nu een compromis op tafel liggen met een quotum voor Wilders van 200 beledigende tweets per jaar. Daar zouden alle partijen mee kunnen leven. En waar dan nu nog over gesproken wordt, is de vraag of retweets dan ook onder die regeling zouden moeten vallen. En in het plan dat nu op tafel ligt, zou Wilders alleen nog beledigende termen mogen twitteren die voorkomen op een lijst van beledigingen die wordt opgesteld in samenspraak met de vier partijen. Dat is een lijst van waarschijnlijk ongeveer 31 beledigingen die Wilders dan op Twitter mag blijven gebruiken. Ja, en welke beledigingen dan wel en niet op die lijst moeten, dat is nu onderwerp van de discussie. De verwachting is dat termen als gluiperig mannetje, bange heks, enge hond, neptukker en vatsige tuinkabouter, dat daar geen grote blokkades liggen. Dus die termen zullen we de komende 4 jaar nog wel blijven zien. De totale lijst van toegestane beledigingen, die gaat dan dit weekend naar de fracties. Die kunnen dan nog suggesties aandragen. En dan zou het zomaar kunnen dat er begin volgende week al een Twitter-akkoord ligt. En dan kan het wel eens heel snel gaan, want hebben we misschien nog voor de zomer de eerste gesprekken over de inhoud. We blijven het volgen. Doe maar. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag met Hans van der Steeg. 3 miljard euro. Dat belooft het kabinet te reserveren voor de Lelylijn. U weet wel, de toekomstige spoorverbinding tussen de Randstad en het Noorden. Maar deze week bleek dat er een flink bedrag uit die pot van 3 miljard wordt gehaald voor andere projecten. Bijna 50 miljoen wordt er geïnvesteerd om het spoorknooppunt bij Meppel te versterken en een OV-hub bij Ede-Wageningen te realiseren. Je kan je afvragen, is dit het begin van het einde voor de Lelylijn? En is dat eigenlijk erg? Ga ik vragen aan Johan Goos van initiatiefgroep Lelylijn en Jeltje van der Meer is emeritus hoogleraar financieel management aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedenavond, van harte welkom allebei. Meneer Goos, wat dacht u toen u het hoorde, is dan de klassieke vraag. Toen wij het hoorden als initiatiefgroep Lelylijn, vonden wij dat natuurlijk echt een verkeerd signaal. Als je hier 3 miljard reserveert en vervolgens hier is daar een prijsindex op. Ja. En die prijsindex, want die 3 miljard is blijven staan, alleen de prijsindex, die is gebruikt. Ja, de rente. Voor de flessenhals hier zeg maar in Meppel. Waarvan wij vinden dat die echt ook aangepakt moet worden, want het spoor ligt er elke week 9 uur plat. Dus dat gaat gebeuren, daar zijn we volledig mee eens. Maar het ministerie heeft dus alleen de rente van die 3 miljard gepakt. Dus er is niks aan de hand dan, toch? Jawel, want je geeft een verkeerd signaal af aan de inwoners van het Noorden. Het heeft in alle verkiezingsprogramma's gestaan. De laatste keer, de keer ervoor, behalve bij de PVV, staat het er niet in. En vervolgens is door Haptoema de Hoop in januari er een motie goedgekeurd in de Tweede Kamer, waarvan gezegd, wat er ook gebeurt met die 3 miljard moet blijven staan voor de Lelylijn. Ja. Dan geef je echt een verkeerssignaal om te zeggen, nou, die index, daar schrapen we maar een beetje vanaf. Okay. En daar doen we ergens anders aan toe. Want welk signaal geeft dit aan u? Dit U zegt er net zelf het begin van het einde. Nou, wij gaan er nog steeds vanuit dat het natuurlijk wel doorgaat. Maar het is gewoon echt een verkeerd signaal. Ja. Mevrouw van der Meer, wat vindt u ervan om een beetje rente te gebruiken voor een spoorprobleem op een ander punt? Van mij mag het. Ik denk dat het heel belangrijk is dat dat punt aangepast wordt. Want er zijn inderdaad heel veel problemen rond Meppel. Dus de spoorlijn Meppel richting Zwolle. Maar moet je dat dan uit het potje van de lelielijn halen? Nou, ik begrijp, want wij zijn niet voor de lelielijn. Dat hebben we ook geschreven in een artikel. Dat wij denken dat het doel wat men daarmee wil bereiken, namelijk een spreiding van een dichte bevolking in de Randstad, een gedeelte daarvan naar het noorden, en ook wat bedrijven betreft ook een aantal bedrijven richting het noorden, zodat de economie in het noorden kan worden versterkt en de dichte bevolking, de bevolkingsdichtheid in het westen wat kan afnemen. En daar zijn al genoeg economische activiteiten, dus eigenlijk al te veel. Oké, u gaat meteen over het nut en noodzaak van die lelielijn praten. Nou, dan gaan we daar maar op door. Meneer Goos, wat moet die lijn nou eigenlijk brengen? Nou, kijk, als je naar de spoorkaart kijkt, is dat echt de ontbrekende schakel op het spoornetwerk. Het is een blinde vlek. En als je van de Randstad naar het noorden wil, ja, bedoel, de mensen die bij ons in de polder wonen, maar ook in Friesland, ja, dan duurt het gewoon heel lang voordat je in de Randstad bent, omdat er gewoon geen goede OV is. Nee. Plus het feit dat zo'n spoorverbinding echt een economische impuls kan geven hier voor het hele noorden. Ja. Want je ziet op dit moment dat alle kinderen, tenminste bij ons is het in de gemeente, die HBO en academisch geschoold zijn, die hebben geen werk bij ons in de regio. En welke gemeente is dat waar u woont? Gemeente Noordoostpolder. Ja. Die gaan allemaal naar de Randstad. Ja, maar mevrouw van der Meer zegt, ja, ik ben er niet zo voorstander van die lelielijn. Want al die ideeën over werkgelegenheid en economische voorspoed, vraag me af of die lijn die voorspoed gaat brengen. Ja, maar als je kijkt ook hier, ik heb hier een rapport liggen van Remco Koens. Die heeft dat is een onderzoeksjournalist. Die heeft een onderzoek gedaan wat er de afgelopen 15 jaar verdwenen is aan voorzieningen in het noorden. Dan schrik je je eigen helemaal lens. Hmm. Als het gaat om lagere scholen, middelbare scholen, zwembaden, ziekenhuizen, die inwoners moeten steeds verder rijden om uiteindelijk bij een voorziening te komen, dan wel de leefbaarheid, de gemeenschapszin, die begint te verdwijnen. Want ook in de kleine kernen, de supermarkt is weg, het dorpshuis is weg, de voetbalvereniging begint op te houden. En u zegt van, als je zo'n trein, zo'n rails aanlegt, zo'n spoor aanlegt, zo'n verbinding, dan hou je al die andere voorzieningen die u net noemt ook in stand. Dan krijg je in ieder geval aantrekkingskracht dat mensen weer terugkomen. In ieder geval ook die ooit daar geboren zijn. Plus er komen bedrijven overal waar goede infrastructuur is. Ja. Zie je bedrijvigheid, zie je economie. Ja, mevrouw van der Meer? Ja, daar kan ik wel op reageren. Het is inderdaad een vraag of dat bereikt wordt met de aanleg van een lelielijn. Dat is de grote vraag. Uit onderzoek blijkt dat dat... Oh, weer een onderzoek. Een onderzoek, ja, een ander onderzoek naar de ruimtelijke ordening. Daar heeft men het over de afstand. Frictie. En dat betekent dat hoe groter de afstand tussen bijvoorbeeld de Randstad en de regio, in dit geval dan het noorden, hoe moeilijker het is dat bedrijven en mensen verhuizen naar het noorden als we dat zo graag zouden willen. Maar zou je die afstand kunnen verkleinen met de aanleg van zo'n lijn misschien? Nou, dat is dus inderdaad de vraag of dat wel zo is. En het blijkt dus uit onderzoek dat dat niet het geval is. En het blijkt ook uit de praktijk. Kijk eens naar de Westerschelde. Heeft u daar voorbeelden van inderdaad? Ja, de Westerschelde-tunnel bijvoorbeeld. Hè. Dat was het idee van Zeeuws-Vlaanderen verbinden met de rest van Zeeland. En die Westerschelde-tunnel tussen Vlissingen en Breskens was ook het idee. Daarmee kun je ook de economische situatie in Zeeuws-Vlaanderen kun je versterken. Hmm. En het blijkt dat deze verbinding, dat die zeker wordt gebruikt, maar niet vanuit de rest van Zeeland naar Zeeuws-Vlaanderen, maar juist omgekeerd. Dus daar is, blijkt al duidelijk dat je daarmee niet zomaar mensen verplaatst en bedrijven verplaatst. Okay, een ander mooi voorbeeld uit al eerder, dat is, we hebben in de jaren 70-80 hebben we de spreiding van Rijksdiensten gehad. Yeah. En zo is ook de PTT, of een deel van de PTT die in Den Haag zit, is verhuisd naar Groningen. En dat heeft heel lang geduurd. Heel veel opstand van medewerkers van de PTT destijds. Die wouden helemaal niet naar het noorden. Voorloper van KPN, was het geloof ik. Ja, precies. En uiteindelijk heeft meer dan 10 jaar geduurd voordat uiteindelijk de PTT, of een klein stukje van de PTT naar Groningen is verhuisd. En zodra de PTT is verzelfstandigd, waar u het al over heeft, de KPN, toen is men direct weer teruggegaan naar Den Haag. Ja. Men wou daar dat iedereen weer terugkwam. En dat is ook gebeurd. En het pand in Groningen stond toen leeg. Okay, en dat zijn voorbeelden van dat het maar niet zomaar gaat. En ook wat gezegd wordt van... Ik wil even die twee voorbeelden aanhouden. Anders wordt het wel heel veel. Meneer Goos, twee voorbeelden. De Westerschelde-tunnel en die verplaatsing van dat kantoor van PTT ooit naar Groningen toe. Het werkt niet, zegt mevrouw Van der Meer. Het moet in aantrekkingskracht van de regio moet uit zichzelf komen, zeg maar. Nee, dat delen wij helemaal niet. Want kijk naar de Hanselijn. Hanselijn gaat via Lelystad naar Dronten. Als je kijkt wat er in Dronten op dit moment gaande is aan bedrijvigheid, aan in ieder geval nieuwbouw van woningen. En dat heeft natuurlijk een combi, heeft dat. Maar laten we wel wezen wat ik net ook zei. Er zijn voorbeelden te over. Waar zie je werkgelegenheid? Maar toch even die Westerschelde-tunnel. Want dat is misschien wel een typerend voorbeeld. Je legt een tunnel aan, dan ben je makkelijker in Zeeuws-Vlaanderen. Maar het levert dat Zeeuws-Vlaanderen niet heel gek veel op. Ja, maar ik durf in ieder geval te zeggen dat je Zeeuws-Vlaanderen, als het gaat om de bevolkingsdichtheid, die is echt vele malen minder hier dan het tracé van hier, zeg maar, Amsterdam richting Groningen. Ja. Ik bedoel, dat is een vergelijking van appels met peren wat mij betreft. Okay. Dus ik zou zeggen, juist als je die lelielijn wel aanlegt, dan kun je ook stations tussen het tracé, of het nou in Ermeloord is, of in Jouren, of in Drachten. Drachten, een van de grootste steden, is niet bereikbaar met de trein. Nee. Dat is eigenlijk te gek voor woorden. Okay. Mevrouw Van der Meer, hoe zou het wel verbonden kunnen worden? Of zegt u van wat mij betreft, hoeft dat Noorden helemaal niet verbonden met de Randstad te worden? Meer verbonden met de Randstad te worden? Ja, want het is wel verbonden met de Randstad, zoals u weet. Er zijn wegen en er zijn spoorwegen. En ik bedoel, dus moet het op een andere manier meer verbonden worden? Of zegt u, hoeft niet meer? Ik denk dat je dat op een andere manier moet doen. Dus dat je het niet per se bereikt met de aanleg van een lelielijn. Maar hoe dan wel? Nou, je moet naar de kracht van het noorden kijken. En het noorden heeft best wel een grote kracht. En er zijn ook interessante ontwikkelingen. Met name op het gebied van een nieuwe energie die we nodig hebben. En als dat zou kunnen gaan gebeuren, dus de kracht van het noorden, dat die wordt ingezet, dat dat ook wordt gestimuleerd. Ik snap het niet, de kracht van het noorden, sorry. Ik zeg, je moet uitgaan van wat het noorden te bieden heeft. Ja, wat is dat dan? Nou, dat men op dit moment bijvoorbeeld is men al bezig met wat dan heet de New Energy Coalition. Waar bedrijven en kennisinstellingen en ook de overheden mee bezig zijn om te investeren in nieuwe infrastructuur en in nieuwe energiesystemen. Mm-hmm. En dat zou, ik bedoel, dat moet je stimuleren. Dat betekent ook dat er nieuwe ontwikkelingen zijn. En dat zijn ook belangrijke ontwikkelingen die ook toekomstig. Dus voor wat we nodig hebben om onze duurzaamheidsdoeleinden. U zegt eigenlijk, sorry dat ik het onderbreek, maar u zegt eigenlijk dat Noorden moet gewoon met zichzelf aan de slag en niet zo bezig zijn met hoe ze verbonden zijn met de Randstad. Nee, het is vooral dat is niet het, want men is wel verbonden. Ja, ja. En de vraag is of zo'n lelielijn of die ertoe bijdraagt dat het Noorden daardoor al die activiteiten krijgt. Ik denk dat men zelf moet kijken naar de regio rond Eindhoven, Brainport, Eindhoven. Daar zie je ook dat al deze, dus de samenwerking tussen overheden en bedrijven heeft opgeleverd wat het nu is. Ja. En die zijn zelfstandig en niet met het idee om een ontwikkeling vanuit de Randstad te krijgen. Nee. Meneer Goos, u moet gewoon lekker in die Noordoostpolder blijven wonen, waar u nu woont, niet zo bezig zijn met hoe dat Noorden nou verbonden is met uw regio. Nou ja, wat ik net zei, die lelielijn is juist nodig om goed verbonden te worden met de landsdelen binnen ons land. En als de trein er niet komt, kan ik u echt vertellen, dan moet de A6 of de A7 verdubbeld worden. Dan kun je volgens mij altijd nog beter voor een trein kiezen. Ja. Die is duurzamer dan hier weer de weg met asfalt verbreden en veel auto's. Hoeveelste keer is dat u zich gepakt voelt door vanwege de lelielijn nu door de overheid? Nou, tot op heden gaan wij er nog steeds vanuit dat u er komt. Oké. Ik dank u zeer. Johan Goos van de initiatiefgroep Lelielijn en Jeltje van der Meer, emeritus hoogleraar financieel management aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tot zover Dit is de Dag. Hier zometeen op deze zender het Misdaadbureau. En om 8:30 zijn we er weer met Langs de Lijn en Omstreken met het nieuwsforum van deze week. Dat gaat dan over het nieuws van afgelopen week. Dank voor het luisteren. Fijne avond. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.